W porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 kwietnia, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu doby 144 osoby zostały zakażone, a kolejne 5 zmarło z powodu koronawirusa. Do piątku kolejne propozycje rozwiązań tarczy antykryzysowej, mówi wicepremier Jadwiga Emilewicz. Złodzieje kradną maseczki ze skrzynek pocztowych w Koszalinie. Są 144 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarło 5 kolejnych osób, które chorowały na COVID-19. Testy do tej pory potwierdziły 9737 zakażeń koronawirusem. 385 osób zmarło, a 1297 wyzdrowiało. Z powodu zakażenia w szpitalach leży prawie 3000 osób, a ponad 105 tysięcy jest objętych kwarantanną. Jeszcze w tym tygodniu, do piątku, przedstawimy kolejne propozycje w ramach tarczy antykryzysowej, zapowiedziała na wspólnej konferencji z premierem i minister rodziny, wicepremier Jadwiga Emilewicz. Konferencji przysłuchiwała się Agnieszka Jasik. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, jakie rozwiązania mają znaleźć się w nowej odsłonie tarczy antykryzysowej? Rząd zaproponuje 4 kolejne rozwiązania. Pierwszy z nich to fundusz dopłat do odsetek kredytów realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Ponad 270 milionów złotych w tym roku i podobna kwota w przyszłym roku. Wicepremier zapowiedziała też zmiany w prawie zamówień publicznych. Rząd ma wprowadzić również rozwiązania, które będą chroniły przed wykupem firmy z polskim kapitałem. Zapowiedziano też wsparcie budżetów samorządów. To największe rozwiązania, które w tym pakiecie proponujemy. Będą także zmiany w zakresie prawa pracy, które jeszcze w większym stopniu ułatwią skorzystanie z rozwiązań, które już dziś są dostępne, takich jak postojowe czy dopłaty do wynagrodzeń. To większe uelastycznienie, które ma pozwolić większej grupie przedsiębiorców przetrwać na rynku. Mówiła wicepremier Jadwiga Emilewicz. Z kolei premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że nie da się uniknąć dużych problemów gospodarczych w związku z pandemią, ale rząd chce, by przedsiębiorcy i pracownicy przeszli przez burzliwe czasy w miarę bezpiecznie. Cieszy nas również to, że według raportów najważniejszych instytucji międzynarodowych Polska angażuje jeden z najwyższych procentów PKB w ratowanie miejsc pracy, w ratowanie przedsiębiorców. Premier powiedział, że w ciągu 3 ostatnich tygodni złożono ponad 1,5 miliona wniosków w ramach istniejącej już tarczy antykryzysowej. O czym mówiła Agnieszka Jasik. Otwarcie lasów nie wpłynęło na wzrost zagrożenia epidemiologicznego, mówił w Polskim Radiu 24 minister środowiska Michał Woś. Brak tłoku w lasach, jak dodał, wynikał z faktu, że mamy początek tygodnia, a nie weekend. I Straż Leśna i leśnicy informowali o tym, że ruch jest bardzo niewielki, nawet na tych najbardziej popularnych szlakach w żaden sposób to nie zagrażało, nie miało wpływu z perspektywy epidemiologicznej, epidemicznej. Mimo wprowadzenia 3 stopnia zagrożenia pożarowego w lasach, zdaniem ministra nie ma na razie planów, by wprowadzać zakaz wstępu do lasów. W Koszalinie ze skrzynek pocztowych giną maseczki, które urząd miasta kupił mieszkańcom. Niestety jest dużo zgłoszeń, że maseczki są kradzione, mówi rzecznik ratusza Robert Grabowski. Nieuczciwe osoby wyjmują maseczki ze skrzynek, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie skrzynki są pełne różnego rodzaju reklam, więc te maski są na wierzchu. Między innymi w jednym z bloków ulicy Karłowicza wyjęto wszystkie maseczki ze skrzynek klatki schodowej. Miasto dla mieszkańców kupiło 100 tysięcy maseczek, dla służb 30 tysięcy, kosztowały 520 tysięcy złotych. Za godzinę przewodniczący Central Związkowych Polskiej Grupy Górniczej spotka się z wicepremierem Jackiem Sasinem. Tematem spotkania będzie aktualna sytuacja w spółce i dalsze perspektywy funkcjonowania w czasie epidemii koronawirusa. Wcześniej związki zawodowe odrzuciły porozumienie kryzysowe. Zarząd wskazał, że zaproponowane przez stronę społeczną planowane oszczędności są o prawie 100 milionów złotych mniejsze niż propozycja spółki. Powinniśmy usłyszeć, jaka ma być przyszłość tej branży, tym bardziej w kontekście tego, że raz jest pandemia, dwa, nie wiadomo, co będzie za 3 miesiące, co będzie za pół roku i chcielibyśmy usłyszeć, czy ma rząd, pan premier Sasin, jakiś pomysł na to, żeby te sytuacje kryzysowe rozwiązywać. Mówi szef Górniczej Solidarności Bogusław Hutek. Spółka, która, żeby skorzystać z rządowej tarczy antykryzysowej, chciała 3-miesięcznego obniżenia wymiaru pracy i pensji wyższej, pensji niższej o 20%. To był serwis Trójki. Więcej

quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją. Gdybym miał strzelać w niebo zawsze, gdy zaczynam tęsknić, to posłałbym tam w górę więcej kulek im niż Nesquik. Po moim mieście snuje się jak zakochany Szekspir. Tęskniłem za tobą i kłamie jak zły. Przydałbym się pociąć, ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Tęskniłem za tobą. Nostalgia to błysk, do którego nocą latają ochoczo takie ćmy jak my. Takie ćmy jak my. Takie ćmy jak my. Takie ćmy jak my. Takie ćmy jak my. Takie ćmy jak my. Takie ćmy jak my. Takie ćmy jak my. Takie ćmy jak my. Bona Fide i Daria Zawiało w gościnnie w utworze Bubble Tea, który można znaleźć na płycie Romantic Psycho, najnowszej płycie Quebo. Sprawdzałam właśnie, jaką popularnością poszczególne utwory z tego albumu się cieszą, to pomijając oczywiście te z teledyskami, Bubble Tea ma chyba najwięcej odsłon w internecie. Ponad 6,5 miliona. Jan Niebudek teraz przed nami i jego dzisiejsze propozycje, czyli propozycje dla najmłodszych. Oczywiście propozycje, które można wykorzystać, a nawet należy, bez wychodzenia z domu. A ja dziś o księżniczce Aurorze i trzech krasnoludkach. To dość nietypowe zestawienie, ale ma sens, jeśli tylko obejrzymy dwa spektakle, które proponują młodej publiczności dwa polskie teatry. Nie wiedziały, co to smutki, trzy wesołe krasnoludki. A tu jeszcze rozwesela niezrównana ich kapela. Trzy wesołe krasnoludki to spektakl, na który zapraszam naszych najmłodszych słuchaczy i słuchaczki, ale też ich rodziców. Przedstawienie wrocławskiego Teatru Kapitol, ale ponieważ wszyscy przenieśliśmy się do sieci, Wrocław dostępny jest na wyciągnięcie ręki na stronie Teatru Kapitol. Jest na świecie kraj malutki, gdzie mieszkają krasnoludki. Tekst pochodzi z 1938 roku, a muzykę do spektaklu napisał i wykonuje tu na scenie, tak jest, zespół Micromusic z Natalią Grosiak oczywiście. Krasnoludek, gdy jest młody, wcale nie ma jeszcze brody, żadnych ważnych spraw nie miewa, tylko bawi się i śpiewa, tylko bawi się i śpiewa, tylko bawi się i śpiewa. Reżyseruje Konrad Imiela, który prowadzi dziś pewnie najbardziej awangardowy i zwariowany teatr muzyczny w Polsce. Mowa oczywiście o Teatrze Kapitol. Sam spektakl premierę miał jeszcze w 2013 roku, przed otwarciem wyremontowanej siedziby teatru. Krasnoludki obejrzało na scenie 50 tysięcy widzów ponad. A ten trwający godzinę spektakl dostępny jest w sieci do odwołania, ale to nie koniec, bo teatr przygotował też dla młodych widzów grę inspirowaną przedstawieniem. Gra ta także dostępna jest w sieci, czyli w serwisie Teatru Muzycznego Kapitol teatr-kapitol.pl. A skoro mowa o przedstawieniach dla młodych widzów, to jeszcze jedna gratka dla miłośników baletu tym razem. Tu myślę i o tych najmłodszych i starszych. W najbliższą sobotę o 18:00 na stronie Teatru Wielkiego Opery Narodowej spektakl baletowy Śpiąca Królewna. Jak to często bywa w Teatrze Wielkim, mamy tu wspólne dzieło międzynarodowego zespołu złożonego z niezwykłych talentów. Muzyka Piotra Czajkowskiego, choreografia Jurija Grigorowicza, inspirowana petersburskim oryginałem z Teatru Maryjskiego, scenografia autorstwa mistrzów z Włoch, no i oczywiście międzynarodowy ansambl baletowy. księżniczka Aurora, zła wróżka Karabos, która uśpiła ją na 100 lat, i książę Désiré, który księżniczkę obudzi. Śpiąca królewna w sobotę o 18:00. A na koniec jeszcze coś dla odważnych i dla tych ze sprawnymi kolanami i ścięgnami Achillesa. Jeśli mają Państwo już za sobą treningi domowe, kursy jogi, to może pora na wirtualne lekcje baletu. Tancerze Anna Czeszejko, Patryk Walczak, pedagog Stefan Dahl i tancerze Polskiego Baletu Narodowego zapraszają na wirtualne lekcje baletu. Można tu poznać podstawowe ćwiczenia oraz pozycje tańca klasycznego. Wszystko to na stronie Teatru Wielkiego Opery Narodowej. No cóż, do odważnych świat należy. Jan Niebudek i jego polecenia dzisiaj dziecięce. Jeżeli chodzi o te wirtualne lekcje, to rzeczywiście są atrakcyjne, ale dzielą się moim zdaniem na takie, w których można brać udział bezpiecznie, czyli takie, że nas nie widać. Jest też taki poziom dla zaawansowanych, taśma profesjonalna. Zajęcia, podczas których ten instruktor czy trener może nas zobaczyć. No i wtedy zaczyna się od razu robić trudniej. Nie wiem, na czym to polega, ale wszystkie ćwiczenia i wszystkie figury stają się 1000 razy trudniejsze. Janek też wspomniał o zespole Micro Music i Natalia tak pięknie śpiewała o krasnoludkach na etapie Bez Brody. To ja teraz chciałam nawiązać do tego. Po pierwsze, Micro Music powróci na antenę Trójki, a po drugie to będzie już o tym etapie, w którym krasnoludki opuszczają swoją Szuflandię i przechodzą do King Size. Panie Lusie, daj mi kogoś, kto nie zmąci wody w mym stawie. Kogoś, kto nie pryśnie jak zły sen, gdy ryb w mym stawie zabraknie. Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego, gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Daj chłopaka, nie wariata, daj nie palacza, nie biedaka, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie przydala. Prześlij mi chłopaka, nie wariata, daj nie cwaniaka, nie pajaca, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie biedaka. Prześlij mi. Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Ba, stali się takimi celebrytami, że w czasie pandemii koronawirusa nakręcono z nimi specjalny odcinek serialu, w którym na Skype opowiadali o swojej reakcji na jego niespodziewanie wielki sukces. Król Tygrysów to absolutny fenomen. Tylko w ciągu 10 dni wyświetlana na najsłynniejszej platformie streamingowej świata dokumentalna produkcja zgromadziła przed ekranami 34 miliony Amerykanów, pobijając przy tym drugi sezon Stranger Things. Jest to opowieść o dziwacznym, hermetycznym biznesie hodowania w domach wielkich kotów, czyli lwów i tygrysów. Tak, drodzy Państwo, w USA, szczególnie na miłującym dziwactwa południu, takie hobby nie jest regulowane przez żadne prawo. Główną postacią jest Joe Exotic, narcystyczny miłośnik broni palnej, posiadający własne zoo, który do tego jest lokalnym celebrytą z własnym reality show i nagrywaną na paździerzowym greenboxie telewizją. Joe to też autor ckliwych piosenek country, oczywiście o tygrysach, były kandydat na prezydenta USA oraz niedoszły gubernator stanu Oklahoma. Aha, do tego jest homoseksualnym poligamistą mieszkającym w jednym z najbardziej konserwatywnych amerykańskich stanów. Odjazd zupełny. Innymi słowy, jest to redneck, gay, z fryzurą disco-polowca z lat 90. Drugą postacią jest obrończyni praw zwierząt, nie mniej od niego szalona hipiska Carole Baskin, gwiazda mediów społecznościowych i YouTube'a, walczy jak lwica z Exoticiem i innymi hodowcami, którzy jej zdaniem maltretują zwierzęta. Oglądamy wieloletnią wojnę, a właściwie wojnę światową, dwójki szokująco odjechanych posiadaczy tygrysów. W tle tej wojny pojawia się FBI, PETA i nawet kartele narkotykowe wyjęte żywcem z człowieka z blizną Briana De Palmy. Do tego dochodzą porwanie i zabójstwo. Exotic oskarża Baskin o zamordowanie jej drugiego męża, milionera, który zaginął w latach 90. XX wieku. Ona za to twierdzi, że Joe nawołuje do jej zabójstwa w swojej telewizji. Nie dodałem czegoś? Tak, tak, nie dodałem jednej bardzo ważnej rzeczy. Joe Exotic odbywa karę 22 lat więzienia za wynajęcie mordercy, mającego pozbyć się właśnie Baskin. Człowiek, który całe życie pragnął być sławny, dostał gargantuiczną sławę, siedząc za kratkami. O, ironia losu. To wszystko tylko ułamek dziwacznych zdarzeń, jakie obejrzycie w tym niezwykłym dokumentalnym miniserialu, który łamie wszelkie stereotypy, do jakich przyzwyczaiły nas media. No bo wyobrażacie sobie miłośnika broni palnej i kowboja krzyczącego o potrzebie wolności, który ma trzech mężów? Nie pasuje na wyborcę Donalda Trumpa. Twórcy Króla Tygrysów nie glanują łatwych do wyśmiania white trashów z nieodłącznymi pick-upami i zamiłowaniem do zakupów w Walmarcie. Nie szydzą i zaskakująco obiektywnie przyglądają się Joe Exoticowi i jego ferajnie postaci pasującej do serialu Breaking Bad. Widzimy, co kryje się za ich maskami. Widzimy, jak nienawiść między dwójką ludzi może doprowadzić do katastrofy totalnej. Wcale nie pięknej jak u Zorby. Jest takie wyrażenie w USA jak Only in America. Oglądając każdy z 8 odcinków, właśnie to powtarzałem sobie w myślach. Tylko w Ameryce mogło się coś takiego zdarzyć. Za to kocham ten pełen sprzeczności kraj. Mam nadzieję, że teraz wyjaśniła się obecność zresztą świetnej piosenki zespołu Ameryka, wielokrotnie wykonywanej w różnych nowych wersjach, także już w XXI wieku. No i dziękuję Łukaszowi za to, że mi w końcu wyjaśnił, o co chodzi z tymi memami, które zalały kilkanaście dni temu internet. Ja serialu jeszcze nie widziałam, ale tysiące zdjęć i memów pochodzących z tego serialu o Królu Tygrysów zwróciło moją uwagę. Idę tropem serialowym, bo od wielu już lat seriale, dobrze robione seriale są także wspaniałym źródłem dotyczącym muzyki. Bardzo często ci, którzy tworzą oprawę muzyczną seriali, sięgają po utwory zapomniane, mniej znane, albo zwracają się oczywiście po całkowicie nowe kompozycje do ciekawych artystów. W ten sposób powstaje taka nowa werwa, czy też nowe spojrzenie na utwory, o których już nie pamiętamy. Ten utwór pochodzi z pewnego filmu, który myślę nieźle nastraszył rodziców nastolatków. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind was a key. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind. Standing on the stage of fear and self-doubt. Zespół Arcade Fire, nagranie My Body is a Cage, o uwięzieniu w ciele, i Neon Bible, to jest płyta z 2007 roku, ale akurat w przypadku Arcade Fire kompletnie się nie starzeją te utwory. Euforia to jest serial, w którym to nagranie pojawia się w bardzo ważnym momencie. Powiedziałam, że to serial, który pewnie przestrasza rodziców nastolatków, ale także fascynuje. Czekam bardzo na drugi sezon. Wracamy do polskiej muzyki. Dzień dobry, mówi Jan Borysewicz. Zostań w domu z Trójką. No dzień dobry, dzień dobry. A na antenie Król. dlatego powinniśmy to zapisać. Bo do jutra zapomnimy, a pojutrze zacznie nam to zwisać. Codziennie to czytać, żeby bolało, rozdrapywać, by się nie goiło. Wieczorem przy mnie stój i rano przypominaj, żeby nie było tak miło. Żeby nie było tak miło. Wygaszasz południe, północ, przypomnienie, wy też zacznijcie to rozgłaszać. Przypominaj, Kulpa, nagranie sprzed kilku lat w wykonaniu Króla. A teraz uwaga, uwaga, a propos rozgłaszania, chciałam rozgłosić, że kończy się nasza powieść dla dorosłych. Nowa proza w Trójce. Julia Fiedorczuk. Pod słońcem. Czytają aktorzy Teatru Narodowego. Wiktoria Gorodeckaja i Marcin Przybylski. Muzyka Tomek Wachnowski. Fragment ostatni. 25. Michalina znowu spała w swoim pokoju, czyli w tym, który pod koniec życia zajmował jej dziadek. Teraz zostały po nim tylko dwie walizki, stały obok biurka, tam gdzie je postawił, i plecak, w którym przez ostatnie dwie czy trzy dekady życia nosił przybory malarskie, książki i zakupy. Pochowali go obok Miłki, gdzie od dawna czekało na niego miejsce. Michalina znała Miłkę tylko ze starych fotografii. Wydawała jej się piękna, nigdy się nie zestarzała. Opowiedz mi coś, dziadku, prosiła. A on zawsze miał dla niej gotowe historie. Po prostu sypał nimi jak z rękawa. nigdy nie miała całkowitej pewności, czy są prawdziwe. Czasem może trochę upiększone czy wymyślone. Opowiadał o drzewach i duchach drzew, o cierpliwości kamieni, o dawnych czasach i życiu na wsi, o pasieniu krów i moczeniu lnu, o tatarce, do której chodziło się po zioła i o wędrownym handlarzu, który lubił przysiąść na ławce przed domem i rozmawiać z dziećmi, a w trakcie takiej rozmowy niepostrzeżenie między słowami przemycać życiowe mądrości. O tym, co było straszne, a co musiał przecież widzieć, nie opowiadał. Ani o chorowaniu, ani o tym, co go bolało. Jakby chciał ją przekonać, że świat jest przede wszystkim piękny i pełen cudów, a ludzie w gruncie rzeczy dobrzy. Roześmiała się teraz na wspomnienie jednej z jego historii wojennych. O chłopie, który późną jesienią wybrał się do sąsiedniej wsi. Nie pamiętała już po co. Było bardzo zimno i zaczynał siąpić deszcz. W tamtych czasach nie było kurtek przeciwdeszczowych, więc chłop założył na głowę snopek dla ochrony przed deszczem i chłodem. W jesiennej mgle wyglądał jak poruszający się chochoł. Szedł wzdłuż torów, których pilnował patrol niemieckich żołnierzy. Kiedy go zobaczyli, dowódca patrolu padł na ziemię jak nieżywy. Zemdlał. Wspomnienia przepływały przez nią nieśpiesznie. Pamiętała spacery po lesie i naukę patrzenia. Lekcje rozróżniania drzew po kształcie liści, po igłach, po korze i po budowie korony. Odczytywanie wiadomości zapisanych w grzybach i porostach, gdzie północ, gdzie południe. Czasem zabierali ze sobą Ludmiłę, która wiedziała o roślinach dosłownie wszystko, ale dopiero w zestawieniu z opowiadactwem Michała ta wiedza stawała się nieodparcie atrakcyjna dla dziecka. Po pogrzebie Michalina została na jakiś czas z Ludmiłą. Nie miała żadnego powodu, żeby śpieszyć się z powrotem do Berlina. Chwilowo nie musiała pracować, a życie osobiste na razie nie istniało. Zrobiło się gorąco i sucho. Pierwsze liście opadały z drzew, chociaż dopiero kończyła się wiosna. Na początku czerwca zakwitły akacje i lipy. Trwało to dosłownie parę dni. Potem kwiaty uschły i ciepły wiatr strącał je na ziemię. Michalina budziła się o świcie, siedziała w swoim pokoju albo szła nad rzekę. A kiedy wracała, robiły z Ludmiłą kawę i piły ją na tarasie, nadrabiając zaległości w rozmowach. Chociaż Michalina nadal nie mówiła wszystkiego, czując, że największy ból musi zachować dla siebie, bo tylko tak jest sprawiedliwie. I Ludmiła też nie mówiła wszystkiego. Matki miewają swoje tajemnice. Mimo przemilczeń był to dobry czas. Taki, w którym jest miejsce na śmiech i na łzy. Któregoś dnia, tak się akurat złożyło, że był to najdłuższy dzień w roku, Michalina powiedziała, że trzeba by rozpakować walizki Michała. I Ludmiła zgodziła się, że tak, już czas. Wzięła butelkę wina, poszły na górę i usiadły razem na podłodze. W pierwszej walizce były tylko ubrania, zbyt liche, żeby je komukolwiek oddać. Odłożyły je do wyrzucenia. Druga zawierała pieczołowicie przechowywane skarby Michała. Jedną po drugiej Michalina odkładała na podłogę książki. Baudelaire, Akmeiści, Słowacki, Miczurin, coś o wulkanach, rok ogrodnika. Wśród papierów znalazły zdjęcia i listy, głównie od Basi, przysyłane z różnych zakątków ziemi. Bardzo stara fotografia, przedstawiająca troje dzieci, w tym malutką, może roczną dziewczynkę, miała na odwrocie napis: Fot Jankiel Tykocki, Siematycze 1938. To Michał, powiedziała Ludmiła, wskazując na chłopca. Patrzył prosto w obiektyw, szeroko otwartymi oczami, jakby chciał wchłonąć nimi fotografa i cały świat za jego plecami. Patrzył w przyszłość, patrzył tu, gdzie one teraz ze łzami w oczach siedziały. I jego siostry? Spytała Michalina. tak, to musi być Luda, moja imienniczka. I ta, która nie przeżyła. Były jeszcze zdjęcia Miłki. Pięknej, młodej, uśmiechniętej, z kasztanową czupryną i iskrą w oku, której nie ugasił czas. Mała Ludmiła i Basia pozowały obok basenu. Znalazły też ołówkowe portrety wszystkich członków rodziny i kilkorga sąsiadów, których Ludmiła pamiętała z upirów, a także ludzi, których nie rozpoznały, w tym szkic śpiącej kobiety z ramieniem zarzuconym za głowę w zmysłowym geście. Czułość przesycająca ten rysunek była prawie bolesna. Nic nie powiedziały. Największą zagadkę stanowiły jednak kamienie. Michalina odwinęła ze szmatki garść różnobarwnych minerałów. Były piękne, wygładzone przez czas, błyszczące. Był tam jeszcze zwykły polny otoczak w pogniecionym kawałku papieru z jakimś ledwo już widocznym napisem. Wygładziła papier, ale nie dało się odczytać, co tam było nabazgrane. Ludmiła wzięła go do ręki. Milczała przez dłuższą chwilę. Chcesz zabrać te rzeczy? Spytała w końcu. Zdjęcia i te szkice powinny chyba zostać u ciebie, powiedziała Michalina. Książki wezmę, a kamienie, nie wiem, głupio tak, żeby stały na półce jak eksponat w muzeum. Trochę później poszły nad rzekę z kolejną butelką i kamieniami. Znalazły miejsce z dala od domów, gdzie brzeg był jeszcze zupełnie dziki. Tam, popijając wino i śmiejąc się przy wspominaniu tego, jaki był do samego końca uparty, także w szpitalu, gdzie recytował z pamięci wiersze Baudelaire'a i Puszkina, wrzucały kamienie do wody. Po kolei. Malachit, azuryt, kryształ dymny, wreszcie większy od pozostałych otoczak. Zwykły kamień z pola. To był prawdziwy pogrzeb. Ostatnie pożegnanie dla Michała. Koniec. Dopiero teraz Michalina poczuła, że naprawdę go pochowały. Dokończyły wino i powłóczyły się jeszcze wzdłuż rzeki. Jesteś? Jestem, nie bój się. Będę cię prowadziła. Kto tam jeszcze jest? Kto z nami idzie? To Franciszek. On też wyszedł ci na spotkanie. Chodź, właź na wóz. Na drabiniastym wozie Saszka stroił głupie miny. Żydowski grajek przygrywał na skrzypcach. A to? Czy to on? Zapytał Misza, nie wierząc własnym oczom. Tak, doktor Esperanto we własnej osobie. Salutoin, cara mastro. Jechali wzdłuż rzeki. Powoli wstawał świt, ale Michał widział go inaczej niż oczami. Nie od zewnątrz, tylko ze środka, jakby był sercem tej rzeki, jeśli można powiedzieć, że rzeka ma serce. Dokąd jedziemy? Po córki pana Zamenhofa. To mówił Jurek Bułka. Krzywił się. Nie podobało mu się, jak ten grajek gra. Wolałby swój instrument. Słońce wisiało wysoko na niebie, a nadburzańskie łąki stały w pełnej krasie. I ten zupełnie opętańczy koncert żab. Nadzieja czekała po drugiej stronie z siostrą na ręku. Obok nich Piotr ze zmarszczonym czołem, gotów toczyć spór. Misza pomachał im z daleka. Zieleń, błękit, szarość, ulubione kolory rzeki. Gdzieniegdzie odrobina żółtości albo czerwieni, z rzadka fiolety i róże. Jakie cwiety! Rozchodniki i macierzanki. Dalej w górę rzeki, na bagnach i rozlewiskach, storczyki. Słychać wołanie derkacza. Z wierzbowej gałązki zwiesza się misternie uplecione gniazdo remiza. Dalej w górę rzeki. Piękny jest ten świat, powiedział do Miłki, bo wciąż nie mógł przestać gadać. Żeby tylko wojny nie było, odparła, poprawiając włosy. Koniec. Koniec.